Brandstofhandel Koper voor al uw dieselolie, zowel voor landbouw als auto. Ook brandstof voor de visserij. Bovendien kan Koper u voorzien van huisbrandolie. Redelijke prijzen en een goede service. Tevens tankstation en BOVAG-garage. Koper, Twijver 24 in Venhuizen. Ons telefoonnummer 022 84 1414.